To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 16 stycznia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Spice, but a boy can dream. O, właśnie, to lubimy. Takie gitarowe granie. Emily Lowell and Atlantis. Na dzień dobry wszystkim tym, którzy teraz po godzinie 5 przyłączyli się do budzika. Witamy serdecznie. Piątek, 16 stycznia przed nami. Taki szeleszczący dzień. Piątek, 16 stycznia. Za 22 minuty przed godziną 8 wzejdzie słońce, a 6 minut przed 16 zajdzie. No i poświeci troszkę na południu, szczególnie na południowym wschodzie. Szczegóły pogody za chwilę. Tam, gdzie słońce, gdzie deszcz, o tym powiemy. Tak czy inaczej, podsumowując, dzień potrwa ponad 8 godzin, o 8 godzin i 16 minut. No i co najważniejsze, co najbardziej cieszy, dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już o ponad pół godziny. Imieniny Marcelego, Waldemara, Włodzimierza i Honorata. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pan od pogody za chwilę, a do tego czasu OSTR i przyjaciele. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, a la brawo, wolę oceanu błękit jak z Galapagos. Plaża, słońce, skala konkret, dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, barak z ponczem, nie plochę, się nie bój o hałas po dziesiątej.

Takie nagrania wracają po Dniu Polski. Jak się przyklejał, to już są z nami. To już od dobrych kilkunastu lat. To singla promującego płytę Tytus, Romek i Atomek Wśród Złodziei Marzeń. Ku zaskoczeniu niektórych. To właśnie źródło. No a pamiętamy oczywiście muzykę i słowa Wojtka Wogleskiego, a wykonywał to nagranie Tomek Olejnik. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich tych, którzy zapamiętali to nagranie i gdzieś to od czasu do czasu podpowiadają. A w pewnego rodzaju elementem naprowadzającym, cóż to, ach cóż to, panie Budziku, był ten chór. A jak napisali państwo na okładce tej płyty, dołączonej do płyty, śpiewał niezidentyfikowany chór dziecięco-młodzieżowy. To nie jest żadna nazwa własna, tak jest. Do tego dogrywał kwartet smyczkowy Kwadrat. Omal nie pękła łepetyna. Tytuł tego nagrania. Być może gdzieś kiedyś wysoko na topie wszechczasów. Polecamy głosowanie na listę przebojów trójki. Kolejne 1720 notowanie listy przebojów dziś wieczorem, no a głosowanie do południa. Solenizantom i jubilatom zazwyczaj życzymy zdrowia, ale w ostatnich dniach pojawiło się ważne pytanie, czy Polska jest zagrożona gruźlicą. W Polsce spada liczba zachorowań na gruźlicę, mimo to nasz kraj jest w strefie zagrożenia zwiększoną zachorowalnością, tak wynika z informacji Ministerstwa Zdrowia, a powodem takiego stanu rzeczy jest migracja osób z krajów o wysokiej zachorowalności i pandemia AIDS. Problemy w walce z tą chorobą są źle wyposażone laboratoria i zbyt mała ich liczba, a część pacjentów jest odporna na leki przeciwprątkowe. No i co może najbardziej razić, brak również informacji o osobach, które rozpoczęły leczenie, a być może często także i nie kontynuują albo nie doprowadzają do końca. Z danych przedstawionych przez ministerstwo wynika, że w Polsce na gruźlicę w 2013 roku zachorowało prawie 19 osób na 100 tysięcy mieszkańców, 4% mniej niż w 2012 roku, ale o prawie 25% mniej niż przed 10 laty. Dla porównania, w Niemczech w 2013 roku zachorowało ponad 5 osób na 100 tysięcy mieszkańców, w Czechach 6, a zapadalność na gruźlicę różnicę wyższą niż w naszym kraju mają Portugalia, Estonia, Bułgaria, Łotwa, Litwa i Rumunia. Przypomnijmy też i dodajmy, że na świecie każdego roku notuje się prawie 9 milionów zachorowań. W tym czasie umiera około 3 milionów osób. 5 milionów choruje jednocześnie na gruźlicę i na AIDS. Pewnie do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Czy Polska jest zagrożona gruźlicą? Nie strasząc, zdrowia życzymy. Kwadrans po godzinie 5. Za chwilę szelest prasy, a wcześniej gitarki w dłoń. Gotowi? Gotowi. Jedziemy. Diabli wiod, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Hej! W śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało, jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w szort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Ach, z tym ogonkiem bardzo to lubimy. 18 minut po godzinie 5. Głupi ja, to tytuł nagrania. Tomek Organyk, a właśnie o nauce to tak może niby nie, ale jednak koresponduje pierwszy temat z Pulsu Biznesu. Zawodówki rozkwitną w specjalnych strefach ekonomicznych. Prawie 150 firm zadeklarowało przeszkolenie w przyszłym roku szkolnym. 3600 uczniów, jak czytamy w Pulsie Biznesu, na spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi obowiązek współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i uczelniami nakłada prawo, choć ta regulacja weszła w życie 1 stycznia. Jest już gotowa lista firm, które chętnie przyjmą uczniów na praktyki. Zawodówki rozkwitną w specjalnych strefach. Kto by pomyślał, że tego doczekamy? O tym dziś Pulsy Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że od wejścia w życie pakietu onkologicznego nie minęły jeszcze 3 tygodnie, a już wiadomo, że trzeba będzie go poprawić, twierdzi dziennik. Liczba zielonych kart, które otwierają pacjentom onkologicznym furtkę do szybkiej diagnostyki i leczenia bez limitu, rośnie w błyskawicznym tempie. Do wczoraj zostało ich wydanych ponad 11 tysięcy, a zgodnie z założeniami reformy służby zdrowia ten dokument miał być wystawiany przede wszystkim przez lekarzy rodzinnych. Tymczasem 72% wystawiono na razie w szpitalach i są one masowo wręczane chorym, którzy rozpoczęli leczenie jeszcze w ubiegłym roku. Najmniej kart wypisali do tej pory właśnie lekarze rodzinni. To jednak także się zmienia, bo w 2 dni liczba kart wystawionych w ich gabinetach zwiększyła się prawie 2-krotnie. To oznacza, że system zadziałał, ale nie bez problemów. Lekarze zgłaszają ich mnóstwo. Szybka ścieżka z przeszkodami, o tym dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze Rzeczpospolita. Hinduizm umacnia Palikota. Twojemu ruchowi grozi rozpad. Klub może opuścić kolejnych 3 posłów. Dowiedziała się Rzeczpospolita. Ich odejście oznaczałoby utratę statusu klubu i związanych z tym przywilejów. Według gazety źródłem sporu ma być wystawienie w wyborach prezydenckich Janusza Palikota, a nie Barbary Nowackiej. Posłowie mają też pretensje do lidera partii o roztrwonienie potencjału i społecznego poparcia. W tej sprawie dziś Rzeczpospolita. A co bardziej kolorowe tematy, pewnie po godzinie 6 w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Bardzo gorąco zapraszamy, zresztą po 6 to już śmiało będzie można powiedzieć, no co będzie można powiedzieć, dzień dobry, bo teraz to ciemno, że chyba tylko pasuje dobry wieczór. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie dopa, nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytam, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie, to powiem, co się budzi mnie to. No więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo. Gdy powiem, co się utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Po 6, po 7, tak jakoś przed 8, to już zupełnie widno. Dobry wieczór, to nowe nagranie WW, także na liście przebojów. 24 minuty po 5, pora na trójkowe kalendarium. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii, a w roku 1991 koalicja antyiracka rozpoczęła wojskową operację Pustynna Burza. Ta akcja przeprowadzona przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników doprowadziła do wyparcia wojsk irackich okupujących Kuwejt. To było 24 lata temu. 58 lat temu zmarł Arturo Toscanini, włoski dyrygent, okrzyknięty największym autorytetem muzycznym naszych czasów. Przypomnijmy, że dyrygował La Scala w Mediolanie, Metropolitan Opera w Nowym Jorku, założył i prowadził

unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I ty dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę, pół na pół. W muzycznym trójkowym kalendarium dzisiejsza jubilatka pani Ewa Demarczyk. Pamiętamy także, że dziś urodziny obchodzi pani Marta Domachowska, tenisistka, pan Wojciech Malajkat, aktor, kończy 52 lata, pan Krzysztof Globisz, wspaniały aktor, 58, a pan Andrzej Niemczyk, siatkarz i trener siatkówki, 71 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Punkt. I to co do sekundy, nie ma to tamto. 5:30. A zatem pora na prognozę pogody. W południowo-wschodniej części kraju dziś pogodnie, ba, nie boimy się tego słowa, połowa stycznia, słonecznie. W pozostałych regionach zachmurzy się, w północnej i zachodniej części Polski może padać deszcz. Wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany, nad morzem oraz w górach dość silny, w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale. No i temperatura imponująca, jeszcze możemy się nacieszyć, bo już jutro, pojutrze troszkę chłodniej. Więcej chmur, a gdy tak patrzymy na pogodowe mapy Polski, tak do poniedziałku, do wtorku, szczególnie do środy, temperatura nawet może spaść poniżej. No a dziś od plus 4 na Suwalszczyźnie, 6-8 w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, nawet do plus 10. Tu Trójka. Blow you right to my door. przyjemnie, delikatnie, urodzinowo w muzycznym kalendarium dziś, urodziny Shade. A w 1962 roku urodził się Paul Webb, basista grupy Tok Tok. Urodzinowo także w muzycznym trójkowym kalendarium. Z najlepszymi życzeniami Paul Webb, basista Tok Tok, kończy 53 lata. Wszystkiego dobrego. Za 22 minuty szósta o pogodzie i o tym, co w pogodzie mówiliśmy i jeszcze mówić będziemy, a dziś zostaną podane, no może i dla niektórych bardzo ważne dane. Może się okazać, że ubiegły rok był najgorętszym rokiem w notowanej historii. Dane te za cały zeszły rok oficjalnie zostaną podane dziś koło 17 naszego czasu, a podadzą Amerykanie amerykańscy eksperci, nawet jeśli rekordu wszechczasów nie będzie, to i tak wiadomo, że miniony rok był wyjątkowo ciepły. W okresie od stycznia do końca listopada globalna temperatura była nieco ponad pół stopnia Celsjusza wyższa od wieloletniej średniej. Rekordowo gorąca była już końcówka lata i jesień, szczególnie wrzesień, październik i listopad. A wskazują na to dane NASA, a także Narodowej Administracji do Spraw Oceanów i Atmosfery w Stanach Zjednoczonych. To te organizacje podadzą dziś oficjalne dane. Już wiadomo, że w Wielkiej Brytanii rok 2014 był najgorętszym rokiem w historii badań klimatu, w Australii trzecim z rzędu najgorętszym. Czy będzie globalny rekord gorąca za ubiegły rok? O tym, tego dowiemy się dziś wieczorem, o tym między innymi opowie NASA. 20 minut pozostało do godziny 6. Polarnego Słońca Brzask to Skubas. Pokradła, czerwonoopis twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła, światła. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Biegnę daleko gdzieś od pragnień, pragnień. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, zmęczony na blady świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca zmęczony na śnieg. Skubas i jego brzask w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki. 5 do góry na 19. No ale pamiętajmy także, że jeszcze mamy inne nagranie Skubasa zatytułowane Nie mam dla ciebie miłości. To ostatnio miejsce 14. Zachęcamy do głosowania. 1720 notowanie listy przebojów trójki. Już w natarciu głosy panowie zbierają do południa. No i oczywiście do usłyszenia dziś wieczorem. Cóż tam państwa głosy narobiły. Cóż można narobić z samego rana? No, ach, między innymi pan Artur z Torunia, przysiady, pompki i pod podciąganie, taki zestaw 3 razy P. Ach, jak zwykle niezawodnie pan Artur mobilizuje, a my jesteśmy pełni podziwu i gorąco pozdrawiamy. Jak się okazuje, też opierając tę wiedzę na najnowszych badaniach ekspertów z Cambridge, bezczynność i brak ruchu są groźniejsze dla życia i zdrowia niż otyłość. Tak wynika z najnowszych badań brytyjskich naukowców, którzy apelują: wystarczy niecałe pół godziny szybkiego spaceru dziennie. No, łatwo powiedzieć. Eksperci z Uniwersytetu Cambridge badali ponad 300 tysięcy ludzi z 10 europejskich krajów i to robili przez 12 lat. Doszli do wniosku, że ci otyli, którzy są choć trochę aktywni fizycznie, żyją dłużej niż ci, którzy nie ruszają się w ogóle. Autorzy badań zalecają co najmniej 20 minut marszu każdego dnia. Także tym, którzy chcą, ale nie mogą schudnąć. W języku angielskim jest taki zwrot, czy może nawet komplement: fat by fit, gruby, ale sprawny. Brak ruchu groźniejszy od otyłości. Pewnie do tej sprawy, do kolejnych najnowszych badań, tym razem brytyjskich naukowców, jeszcze powrócimy. 16 minut pozostało do godziny 6. Niezawodny, jak zwykle w tym przypadku, Porter Band. To. Takich gitar nam potrzeba do rozbudzenia. Bardzo się cieszymy, że listę państwo podpisują, listę obecności mailowo-telefonicznie czy SMS-owo. Ku zdziwieniu pan Kowal, pan Piotr informuje: koniec świata, polubiłem poranne wstawanie. Pozdrawiam wszystkich już obudzonych. Pan Kowal z Ćmielowa, już energia jest. No pewnie, że jest, pewnie. Za chwilkę też będą iskry się sypały, ale wcześniej jedziemy. I to miejmy nadzieję, że ekologicznie, według nowych zasad od tego roku na egzaminie na prawo jazdy trzeba umieć tak prowadzić samochód, by jak jak najdłużej, jak najbardziej ograniczyć zużycie paliwa. Chodzi o umiejętność właściwej zmiany biegów czy hamowania silnikiem. Ja chyba, wydaje mi się, przede wszystkim przewidywanie tego, co dzieje się na drodze. Ale jak się okazuje, umiejętność ta nie jest na razie najważniejszym warunkiem pomyślnego zdania egzaminu. W pierwszej kolejności sprawdza się bezpieczna i bezawaryjna jazda, dopiero później energooszczędna. Nowe przepisy umożliwiają przyszłym kierowcom samodzielne przygotowanie się do testu teoretycznego. Nie ma konieczności ukończenia stosownego kursu. Pytania są opublikowane w internecie, a egzamin jest ważny bezterminowo, nie tak jak dotychczas przez pół roku. Takie zmiany. A w przypadku oblania manewrówki można więc liczyć na ponowne podejście. Troszkę dziwi, na razie jeszcze ekologia nie jest najważniejsza na egzaminie na prawo jazdy, ale co ważne, bezpieczna i bezawaryjna jazda i takiej właśnie życzymy. Przy takich nagraniach to chyba niespecjalnie, ale może spróbujmy. Za 11.06. Trójkowy budzik. Piosenka Młodych Wioślarzy i Bulldog. No, przy Kaziku to przypomniał się cykl, kiedyś było coś takiego, gimnastyka buzi i języka. No, tak szybko śpiewać i jeszcze z sensem. No, no. Podziwiamy także tych młodych, którzy to być może mieli szansę w tym roku, w ubiegłym roku stać się rockową sensacją różnego rodzaju programów telewizyjnych. Ja nazywam to śpiewogry. U nas też z jednym nagraniem, myślę, dawali sobie nieźle radę. Być może w Budziku 2014 w podsumowaniu do tych nagrań, które skutecznie państwo obudziły, także znajdą uznanie. Straight Jacket. Jacket z krakowskiej sceny muzycznej. Młodzi to potrafią i mam nadzieję, że skutecznie także potrafili kilkukrotnie co najmniej rozbudzić czy obudzić w ubiegłym roku. Zachęcam do korespondencji. Oczywiście jeszcze będziemy o tym przypominać w przyszłym tygodniu. To na pewno mailowo kontakt z nami najłatwiej. Za 3 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach poranne. Zapraszamy do Trójki i redaktor Wojciech Mann. Pięknie dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego weekendu i do poniedziałku. A no do usłyszenia. Nowe nagranie. Modest Mouse. Kłaniamy się. Do usłyszenia. We have spines on the moon. bones will teach me. We'll throw stones. Oh, this is how it's all gone. This is how it's gone.